Ja, er was hier net een optreden van iemand die hier nog staat. Hallo. Hallo. Ik heb je stiekem uitgezonden op de radio. Zo, leuk. Dat is mijn eerste radio. Mijn eerste radio optreden. Oh. Ja. Nou, ja, leuk. Alleen maar op radio Patapoe, hè. Zo gaat dat. Ja. Maar vertel eens, want ik was ook een beetje afgeleid en ik kwam er net midden invallen, want ik was daar ook al afgeleid. Het is een heel afleidend gebeuren hier. Ja, er gebeuren veel leuke dingen hier inderdaad. Ja. Maar vertel eens, wie ben je? Ik ben Maas en dit was mijn... ik heb deze week eigenlijk deze naam, of besloten dat ik onder deze naam dus mijn muziek uit ga brengen. Maas. Ja, okay. Zoals de rivier. Oké. Okay. En ik ga dit jaar mijn eerste EP uitbrengen. Oh, wat leuk. Dus dat is heel erg leuk. Ja. En nu ben ik ook inderdaad live shows aan het voorbereiden. Hm. Met de hele band en met z'n tweeën. Oh, je hebt ook nog een hele band. Ja, nou ja. Ook dat, nog met z'n tweeën. Ja, dus we zijn... Het is maar na, het, een klein stukje gezien. Ja, inderdaad. Ja. dus het is allemaal dit jaar... een jaar van eerste keren, zeg maar. Ja, zo. Wat is die band dan? Nou, dat is dus met... Dit is dan een optreden inderdaad gewoon met... of solo optreden, maar we gaan dan deze nummers ook uitwerken met hele bandversie. Okay. Dus dan is het gewoon allemaal iets voller. Ja. Ja, dus nou, dat spannend. Is leuk. Heel leuk. Heb je allemaal optredens geboekt ook? Of niet? Ja, een paar dingetjes. Oké. Okay. Misschien binnenkort bij De Mus. Dat is een theater in Amsterdam ook. Mus? Ja, De Mus. Okay. Ja, ik had er eerst ook nog niet van gehoord. Maar ze organiseren volgens mij echt leuke avondjes met een heel programma. Okay. Dus daar. En in Wageningen in de bibliotheek. Oh, bij grappig. Quiet is the New Loud. En Oerkap in Haarlem. Dat is Oerkap. Oerkap. Dat is aan het strand. Of een stadstrandje of zo. Ja, oké. Okay. Ja. Dus er beginnen dingen te lopen. Ja. Maar dat klinkt ook allemaal leuke plekken. Ja, zeker. Plekken dus gewoon wat podiumervaring op gaan doen en dan komt het goed. Lekker spelen, ja. Ja, Vondelbunker doet ook leuke dingen. Oh ja, dat is ook dat is een goeie. Daar gebeuren ook wel eens minder extreme dingen. Ja, precies. Maar er zijn ook wel dat soort avondjes in de Okkie zijn natuurlijk ook... Natuurlijk. Okkie inderdaad. Ja, ik kom zelf, of ik woon in Utrecht. Dus En de nieuwe Anita is er dan ook wel goed. Ja, die hebben ook inderdaad het idee met de hele band om daar dan te gaan spelen. Nou goed, nou, dat komt wel goed geloof ik allemaal. Nou, ik hoop het. Ja. Leuk. Nou, je kan, ik weet niet, misschien is de opname wel goed gelukt. En, ja, cool. Dat zou echt leuk zijn. Ja, ja, ik ben benieuwd. Patapoe. Ja. Leuk, dank je wel. Ik ga het onthouden. Dag Maas. Dank je wel. Ja, dat was Maas die net had gezongen.